إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دا سورة الفتح داخلنية تنشدي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا غد مرگورو چه اصحاب رسول الله او الصحابة وطوائي دا غيب پا پزلت کی الله رب العالمین خپل د خپل رسول صفت کړه دی او دغه د مرګورو صفت ډیر کړه په دې آیات کې د دې فائده د دې فائده لپاره ما د آیات ولسته وس چې زمونږ په زمانه کې تاریخ ډیر خلک ګوري د پخوانو واقعاتو نه ځان خبرول شوی دی او مزم ورکی تاریخ یو لذت لري او خوند لري سړی ګوري او یې بیانوي دار سړی دا شو کې د پخوانو خلکو د احوالو نه ځان خبر کې چې څه چل شوی نو په دې تاریخ کې بعض خلکو ګوتې موالي دي لکه شیعگان دی امت کې تیر شوی دی اوس موجود دی نو د الله سبحانه و تعالی د دین دشمنی په مختلفو طریقو کړه دا یو دا غینه پا قلم من غلطی لکنی نو که تاسو کسو تاریخ گوری البدایه و النعایه وردو کی یا تاریخ د تبری آغا گوری یا د خلیفه ابن خیاط تاریخ گوری یا د سنور تواریخ دیل کامل فی تاریخ دی نو پا دی که بازی کمزوری خبری کمزوری روایتو نشتر دی د تاریخ د وجه نه نو دا بتا دی میزان باندې تلی په دې طلب باندې دا کوم چې الله په قران کې ویلي دی قران کې د څه راغلي دی چې محمد رسول الله دی والذین معه داغه مرګری چې دی اشداء علی الکفار د کافرو مقابله کې سخت دی الله دې صفات کې رحما او بینهم خپل ما بین کې په یو بر رحم والای اوس که تاریخ کې دا چرته رال چره صحابه د یو بل سره دښمنی وو او د یو بل سره بغض او کینه وو او کنځلی به یو بل تکول یو بل به وجل او چټی به چټی به وجل بلا وجه د دنیا په مفاد به وجل او نو تبا په دې پوهه چې دا بدروږي ځکه الله فرمایي چې په کافرو سخت دی رحما او بینه خرما بین کې دی رحم ولادي هغه خلک دي چې یو بل باندې رحم کوي یو بل باندې شفقت لري رحما او بینهم ټکی دم فکر وکا اول پای کی دنیا طلبی صفت خاص نه ملاوی دا تراهم رکعا سجدا عابدان خلقو تی چې اني یا برکو کی یا بسجده کی ریاکارم ندی یبتغون فضلا من الله و رضانا دا الله فضل و دا غرزا غواړي غرض په دې رکوع سجده عبادت کې دا الله فضل لچ الله په مې ربانی وي کی دنیا اخرت دواړه راکی فضل دیته وایي او الله رحم راضیش سیماهم فی وجوههم کله چې تو ته وګورین په دې مخ کې بداغیو نخبه پرتی د خوشو د تقوا د ایمان آثار به دې په مخ کې ښکار کی ته چې ته کله وګوري دا ولی من اثر سجود زکه الله ته سجدی ډیره لګی د شپې مونږنه کوي د ورځې کې هر وخت سوچ سجدی الله ته ډیره لګی په مخ کې الله خصوصی تازگی او نور لور کوي دې کې دا صفت ده او الله فرمایي دا خبره ما تورات کې لیکلې او انجیل کې مم لیکلې دا یو بل مثال به رسول الله ورکړی دی دا غيو دای ته ډیروالی مثال ورکړی چې دا وخت وخت باندې دیږي لاوله کې لګو به ستړي شو لکه څنګه چې فصل لاوله کې کمی به رسته کوي شي دا مقدمه مې دیده پر ذهن کې کینه ولا مقصد مې وګه دغه ده چې په تاریخ کې چې تاسو کمزوري خبرې راځي ناغیل بسره اعتبار نه ورکه هغه ته باندې ګوري د الله دی قران ته وګوري د دې د وجنه د څه تاریخونه چې هغه د صحابه کرام په فضایل کې لیکل شوی دی او دا یو باندې بدګماني لری کړی ده نو دا تاریخونه کم دي شیخ الحسن نجیمی کتاب لیکل دی منهاج السنه النبویه فی الرد علی الاماميه نهج الدنی کې درخ علمی تاریخ العواصم من القواسم د ابن العربی او دارنګه سیرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی دا دکتر سلابی دا در خسی رتونه نجیب دی که بی دفاع شوی دا اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طرف ها او دا مسلمان شان دا چه دیسی ہوئی که من پا خپل زان بدگمان نکو نو پا آغا اولیاو بانی پا آغا نیکانو بانی سرسنگ بدگمان ہوئی دا مقدمه می دی دا پارا که خود چه روست کمی خبری رازی چی دا اینا دا چاپ زین کسو بدګومان پیدا نشي خبرم دا شروع کړو موږ د عثمان رضی الله عنه د شهادت اسباب هغه سو د صد وجنه دته د فتنه پیدا شوله اولی په مسلمانانو کې اسلامي خلافت دی وای کی دا پیدا کیږي مداري دی وجه وي د دې فتنه د پیدا کیدو ډیر اسباب وو یو سبب باطنی و پر سبب اگر دا یهودیان پتر دا سیسی کوشش و آنو دسی کاری نشو کولینا دا مسلمان پا نم بانی بے کولا دا مسلمان پا جامک عبدالله بن سبا الیهودی دی فتنی مشرو اگر دا فتنه روچه تا کڑی و آن پا ظاہره که اسلام رخ کار کڑی و منز که یهودی و دا خروست بے خروک دا پت لگیگی چکل واقع ختم شروست پتا لکه دا دی وجه داوا اغه وخت یو چاته پته نه لګی لکه وس یو فتنه شروع یم ته څه پته لګی چې دې برپا کوم کې څوک د اشاره شته کړه او دا اولی روس چې کله ختم شي به پته ولګی ځکه موږ ته په تاریخ کې پته رسته ولګی روسانو علما ته پته ولګی دا شهاب عبد الله بن سبا يهودي به دا کارونه کول د دې فتنه بل وجه دام و چې مخکې موږ ویلې بعضی فتوح بن شلو فتح خپل ما بین کې چې کله لګي اختلاف پیدا شي نو فتح هغه کمې شو دي نو غنیمتونه به کم راتلل نو د اعراب ته به چې کومه باندې چې نو زبې چې کومه تنخواګا ملایوي ته تنخواګانې ملایوي دي نو پای کې کمواله راغله نو دی له بدیم کار ورغې چې د عثمان رضانه په دور خلافت کې زموږ د تنخواګانې څنګه کمی موږ ته د بیت المال نړۍ سره ملایوي دل مخې اوس کم ملایوي دا د فتح د کمواله د وجه نه و ته عثمان رضانه نقصان په دې کې نو قایله بدیم یو قار ورغلیو د عثمان رضی الله عنه کې ذکر اپاسی دیلو اگر که مسلمانان یې ځان تویل او د دې بل وجه غدا و الورع الخاطئ بزی تقوا ورع چې په اسلام کې ډیر خشه دی ورع ورع دې ته وایي چې مباحات یا بعض شبهه ولا شین پرې خدل د دې د فارې چې په ګناه کې سره واقع نشي ورع په اسلام کې ډېر خشه ده هلکه دا پلان کې شي نو ارزم نه خورم نه استعمالم دا جامه نه چوم ولې د سنه چې په ګناه کې چرته واقع نشم دا خې صفات ده ورع ورع د متقینو صفات دي چې هغه ځان کرا ولي د شبهات نه ځان بچ کول د ډیرو مباحات نه ځان ساتل زګر ډیر مباح شي نه چي مباح شي حلال یو غته ډیر استعماله نو تبا کې دې شي په نقصان کې واقع شي ورع خشده نو باز خلکو کی د ناپوی د دین د دوجه نه دین باندې پوی نه نه غره لګی الورع الخاطئ کی هغه شته بد ګوري چې الله رسول ته بد نه دی کتلی یو سره به یو مباح کار کوي دا به تاسو بد وګ تندې براتریو کې چې د سم ناروا کار شروع کړه لکه زمونږ عوام خلک چې عالم چرته په کار کسب ویني کنه تجارت باندې ویني پیره وددن د دنیا سلاړه مینه پیدا شو دا اوسه به زیاته تقوا ده ولکه تجارت پیغمبرانو کړه دې کې څه نقصان یو سره د خپل میراث طلب وکړه کله مال خپل میراث راکړي خلک وایي ګور د دنیا پیسو سه مینه پیدا شو دا خو دین دې چې سره د دې مطالبه وکړي دي کې څه نقصان ده او د عوام خلکو کې دا ذهني چې لکه دا خلک د مال سیمه پیدا شو میراثونه غواړي تقوا داره چې داس مکه مسته پرې ده او کورم پرې ده او جار څه مسته گزار دا اوس به زیات تقوا وي نو د دې به زیات تقوا په بازي نه پوي خلکو کې هغه پیدا شوی و نو عثمان رضا خلیفہ دې هغه خو ټول خلکو ته ګوري چې په دې کې کمزورتیا نه دي په دې کې قسمه قسمه احوال درس را خدای چې بزر نه نو چاله مال ورکول چاله زمکه ورکول چې هغه ته محتاج دي نه په دې باندې دي خلکو به اعتراض وکړي دا ولي ورکي حضره چې هغه کار کاو یو کس یو خپل ځان ته ګوري او بادشاہ چې یو ټول رعیت ته ګوري مصلحت ته ګوري فائدې ته ګوري الغرض په بعضی خلکو کې دا ورع پیدا شول د ناپوی د وجه نه الورع الخاطئ چ عثمان رضی الله عنه بعضی کارونه چې مباح دي حلال دي بشریت کې هغه کول نه بدی باندې دی لقار ورته دی ولې کوي نو دا د فتنې وجه هم و د عثمان رضی الله عنه د فتنې د پیدا کېدو وجه دا هم و د بعضی کسانو د بادشاہ سره مینه و په دې رستنو خلکو کې هغه د پیدا شو په تابعینو کې د صحابه کرامو بعضی صحابه اولاد او تابعین درجه کې ډیره تقوا پکې نه و نه هغه یې چرته با شي به ترسو عثمان رضی الله عنه کې دا ډیر کړو نه وښ دا با شي اوس موږ نه راکول پکار دي باز شړې دي مشرې سره محبت دي دا موږ ته مشرې څنګه ملاو شي لانه داله چې دا ازګې مخې ته د خند د مخې داله دی کول غواړي چې عثمان د منځ هو ته بس با شي څنګه ده نه د دې د خاطر بازي کسان دا کار کوي د خلیفۃ المسلمین د بادشاہ خلاف ولی کاو د عثمان رضی الله عنه کدا مخه تخم د زمون په مشرۍ کې کدا د مخه نه لری شو بس په مشر شو حلله دا مشری الله تعالی ورکی انسان ته دا په بزرګي او په تقوا په اهلیت باندې ورکی یو شای د الله تعالی له په ځای کې اهلیت ورکه بل یو شای وسه حسد کوي وای چې دا زړه دې منځ لری کوم دا مشری به ماته ملاوي شو دا ټول خلک به ماته متوجي لکه دته چې متوجي دا د کوم قلتوبي الکه هغه انسان کې تقوا دا هغه کې بزرګي دا پاره کې کمال الله تعالی ولا ورکه تا کې هغه نشته ده کدا ته ختم هم کې کنه تا ته خلک هغه شي نه متوجي کی نو د دې مرض په بازي کسانو کې پیدا شوی په بازو کې دي د وجه نه دا د عثمان رضی الله عنه د قتل پروګرامونه وشول د نور اسباب هم شته ډیر زیات خصوصا په کې عبد الله بن سبا چې يهودي دي د به کې ډیر زیات کوشش کړه مهنت یې کړه ده شپک کال د عثمان رضی الله عنه دور خلافت تیر شو امن امان کیو شپک کال نه روسته به شپک کال کې د فتنی وی دا خبره ترې بيزه خورې ده له نظر به سبا يهودي چې دا مخکې مونږ ویلو مصر ته لاړ التزان له مرګري پیدا کړل په یو لا قبل لا قبل نه بګرځي دا خلکو ته به غلط یا قدی ورخودلې او غلط نظریات به خودل د علی رضا الله په باره کې چې دا وسیله دا خلیفہ دا دی خلیفہ ول دا دی او دا غصب شوی دی او د خلفاو ظلم کړی دی او رسول الله نوري غلطی غلطی عقیدی لکه درجات عقیده دا د خلکو سره کې چې ول دا علی رضا الله د اولوهیت عقیده چې دا الہ دی لکه مخکې مونږ ویلو د دنه الہ جوړول غواړي د عبادت کول غواړي دا قسم خبرې خو ښکارا کینی شي کوله کم کسان چې ګمراهانو مرتد خلق نو داږي زونه کې پیدا شول هغه به را پاسول زکه په بچی کې هر قسم خلق عبد الله بن سبا يهودي مهنت او کوشش او په دې کې وي عبد الله بن سبا یو پیر د مصر نه لړ او پټ لړ دغه ته بصری ته لړ بصره د کوفه چې د فتنو علاقه دي د عراق لري چې د فتنې پیدا شوې دي احادیث ګرځي فتنی به د دې نه راولړی کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د عراق علاقه نه بډیر فتنی ته د دجال هم دغه ځای نه راوځي دا د فتن او العقیده هناک الفتن والزلازل والمحن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په عراق کې و فتنی زلزلی مهنتونه د بدعتیان گمراهان بل تدیر پیدا کی چل تلان عبد الله ابن عامر دا یو تابعی دی دا والی دی دا بسری ناغی یو سری بانی پابندی لگولی و دا آغا حکیم ابن جبلہ نمو حکیم ابن جبلہ یو غلو چې مسلمانان بشر د جهاد للار دی تا با واپس را لن دا باور اغا اهل زیمه بی پازا باول اهل زیمه کم کافران سا با چه وعده شوی نا دا با اغا پازا باول کسان بزان سا پت وان خستر و غلاغانی بی کولی نا دی والی پا دی سری بانی پابندی ولی گولا چه تبا دسی که چه دا بسری نا با بحر نوزی زکر تا بانی زمان شک دیگی دا غلاغانی دا پسادون تکی پابندی پی ولی گو نا دا درابین سبا چه دی بسری دا چرای نو دې خبرې بیا کتل همیشه د پاره چې د حاکم نه سو خپي کنه دا مجرمان هغه کسان غنیمت وګڼي وسته ونیس عبدالله بن سبا لاړو د دکمه مش دا هغه څه خپل راز یو کو هغه ول استجابت د خبره له عمره چې بالکل لاستا خبرې سي دا والان من ټول غلط دي خلیفہ م غلط دی او دا والان حکم دا ټول راندې دا خط مول غواړي خپل حسد کراغلي نو حکیم ابن جبلہ دا عبدالله بن سبا خبر او منه لوزان سے نور مرگرین پڑ پڑ پیدا کول پا دی که دا حاکم دا مسلمانان پی خبر شون آغا دا سای رو او تا دو تیوی که تا سو کی عبدالله بن سبا تیوی لکم زیان در آغلی تا سو کی ما تا بازی خبری ستارا رسیگی جلتا تا پساد در آغلی ناغوی که زخو یو یهودی سره اوم رجل من اهل الكتاب راغبه پی الاسلام نفع اسلامه دا لی کتاب از یو سره ما په اسلام کې مینه او اسلام استراوله په اسلام کې داخل شوم ورغبه په جواره کې اوس دا غوړ مجل د بصره کې اوسېګم ستا غوړ لته نه خوخه ده دا چې خبره را نرم کړو پسته کړو ځان نه بصر جوړ ناغو ته وی چې دلته اوسېګ نه وژنم دې نه خوځه اوسېګ بدلتانه زګستانه ما ته بعضی خبرې را رسیږي چې ته څورانکار مفسد شنه ښکارې کیږي پورا خبره نه وکړه شوې ده ناغه د بصری نویست ویشاله کوفی ته لاړه د کوفی والاو کې بعضی دا مرزونه د مخ کې نه و داغه د صحابو د دور نه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه د دور نه هغه زمانه نه بدیو کې دا نقصان او چې ترازونه به کول په حکام باندې اعتراضات به کول او د شي تعنتی خبرې به ډېرې جوړولې عینادی خبرې نه په دې کې څه خوارج پیدا شي او نو دایي سره غوږ یو ځای کا نو بس هغه تیار مرزیان خلکو د دمرګری شلو د عبد الله بن سبا يهودي مرګری خوارج چې په هغه کې مشهور رازي الاشتر النخعي سعسع ابن سوحان ابن الكوا يزيد ابن قيس دا خوارجو دیار لس مشرانو تقریبا خوارج هغه چا توای چې د مسلمانانو په خلیفہ باندې راوزی وجه ده بچی مونږ نه منو ده خلافت نه منو حکومت دې مونږ لراکړې شي یا پلانکی له دې ور کړې شي دا لایق نه ده هغه پلانکی سره لایق ده بچی ورانول غواړي د مسلمانانو اتفاق ورانول به به دي خوارجو کې دا مرزونه را لاقیدی خرابواله نظریاتو کې فرق پیدا شو عقیدی به خراب شولې مخکې هم په دې کې نقصانو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې دا خوارج پیدا شيو ذوالخیسر منافق او په دې زمانه کې به ډیرواله پیدا شه د خوارج او عقیده دای شي دا حکام بغاوت کول په ګناه باندې شرک کافر کول چې ګناه وکړه کنه بس کافر دی ګناه کبیره سره سره کافر کول کفر په تیز ضرور کول بس دا کار کافر شو لړ کافر غټ کافر دای خبرې ویږي غټ کافر ګیره به سره وخره وای دا غټ کافر پګیر خلل باندې دا غټ کافر وای هلته پګیر خلل سره غټ کافر کیږي نه په دې ګننګاری دا کافر به هغه وخت کې وی چې هغه د التزام وکي دا وای چې را ما ګیر وخره لو ډیر ښه کار نه وکړو او د رسول الله د سنت څخه بدرنګ شه دی ولا عز بالله دا د فسق په جوړ ډیر ښه کار دی چې خو ته وای او د رسول الله سنت ته بده ګوري بیا په واکه کافر وته وو عام ګیر خلل چې دین اړیو د شنه وای چې موږ دا ګیر خلل موږ دا ښه کار کوو یو ګناه ده خو اسې ځان ځان ښکارا کوم او د سې د صلیب بډا شان ښکارې شو څو بلور زل رانه کیو دا باني معنی کوي نور د سې نه وایي دا ګیره پر خودل غلط کار دی او د ازه چې څوکم د حق کوم بلکې خواهش ته به دایي کوم دا خواهش ته به دایي نه په ګناه باندې به خلک کافر کول خوارجو کې دا مرز هیزي کزې ته به امر کاو چې ته د منځونو قضایی راوړه کما کده چې بیمار شي په مېش کې هغه مونږونه ونی کې د بیماری د وجنه او دې مونږونه قزای به راوړي په اسلام کې دې قزای نه و په اسلام کې د رجوع قزای شته او د مانزه قزای نه ای دا قسمه کې دې په دې ګرځ تر راغلي دي خو دې وخت کې د عثمان رضی الله عنه په خلاف کې دې ودرې دې د ټولو والیانو او سې اعتراضات جوړ کړي د اعتراضات وروسته ذکر کیږي چې دا اعتراضات پیدا کړو په عثمان باندې د خلکو د ته گمراه کولو د پاره دا پیدا کړی وو او ټول اسی به تحقیق خبره نو دا کسان چې سره کله مرګري شو پیدا شو سره نو دې به یو بل سره جو دا عبد الله بن سبا به ته مصر ته لاړ خدا کسان دلته پیدا کړل او ځان له جماعت جوړ کړو دي ځکه چې د تنظیم د پاره ګرځیدل چې نظم جوړ کبل عبد الله بن سبا به ته لاړ دا کار په شپک کالو کې دنه دنه کړل دنه په ډیر وخت تیر شوی دی ځکه واقعات مختلف راځي پدې کې د کوفی والو عدد داو چې غریب همیشه په والینو اعتراض کوي عثمان رضوان ته شکایت وکړ چې استادل ته والدی ولید ابن عقبه نومې ده او دا ستاره زوی ورور ده دایمن نه لری دا موږ نه من ولید ابن عقبه نه دا نقصان شوی چې چرته پیره شراب شکلو مسلمانو کسړې ولیکن دما جدا د ګناه کار دي شوی عثمان رضوان هغه راوسته دوری ملور کاتیا دوری او د ولایت نه مستقر کړ چې زته د دې لایق نه ته د ولایت لایق نه د ولایت نه مرويسته ور سره ور سره دوری ملور د دې په مقابل کې بل یو مرګره اور ولې جو سعید ابن العاص چې دا نیک سره صالح سره او د ولایت په ترتیب باندې پوي دا د کوفی ته ولې کوفی له جلان کوفی ولا راجم کړلو هغه ته ویل چې رسمان نه پس دا نه غواړي چې په تاسو مشر یو کم خو زه مجبور شم عثمان دې مجبورم را لګلم اوزو با دا اصلاح کوشش کم سمجھ از ما وسکی دل او دا فتنی مقابله با کم سمجھ از ما وسکی دل دا فتنی جدل تکم پیدا کی دی فتنو علاو طریقه داوا لکا عبدالله بن سبا دیو چی خطون بی لگل دا دروغو او علاقه کی بیسی پریشانی پیدا کولا مثلا خط بی مصر علاو تا بیان که چی دا خط را غل دی دا علی بن ابی طالب دا طرفا وای چی پا مدینه کی دون نقصانات دیو اندونه انتشارونه پیدا شوی دی دا خط دا شام نراغله دی التا شام والا ویلی دی چی دسی پسادون از منگ پا علاقه کی کیه او سو کی کئی والی نی کئی دا خط چی دی دا پلانکی دا طرف راغله دی مثلا دا دا بسری نراغله دی چی التا مشر دا کار کئی او منز کی باقی ریبانه دی اس نه خبر نو دا خط عائشه رضی الله عنها لگره دی عائشه وای چی دا ام المنین دی چی تاسو راشی پا مدینه بانی دا عثمان استلره کئی د دې د ریکول لپاره څه کوشش وکړي او منس کې به هغه دې خبر نه خبر نه وو د دې خبر دا به په صدر او تر عبد الله بن سبا دا کار کاو او دا هغه مرګورو د یو خار نه وي یو تختونه لګل بل نه بل اس پریشانی دي ته اراجیب وای دا منافقانو طریقه ده ول مرجفون فی المدینه پروپاګاندا خوراول لکه دا تاسو به دې وکه معلومات دل شنه شوش به کار د خپل زمانه ته وګورئ ته به په دې خبره خپوي د باندې خلکو چې نه کان خلګي خلکو په شاشټي تهمت وتړي الکه دا پیسې واخستلې یو کار به وشي کنه وای پیسې واخستلې حلاله چې هغه د پیسو نه څو خبر دي چې واخست یو سره به چې هغه په دې سرک باندې بغیرځي ولکه دا چې د آزاد ګرځي معلومی چې دا د حکومت جاسوس دي ولې د څنګه آزاد ګرځي پلانکی مجاهد ته تکلیف دي او دته تکلیف نشته په دې سرکونه باندې آزاد ګرځي او دا نور خلک چې مجاهدین تکلیف معلومی چې د حکومت سره دي بس دا خبر د خلکو په ذهن کې استکلک شي چې رښتیا سره د کفر راځي نو دا واجب القتل وجل وجل وړ هڅه په سر په سرک ګرځېدل به ډیر مجاهدین په دې شهیدان شو تاسو ته وپاتې چله کدي سرکونه باندې ګرځي د شه پام نه مان آزاد ګرځي معلومی دا به د حکومت جاسوسان دا وجل غوړ قتلول غوړ سر په سي په دې راجيب باندې په سي به زه خبر وباندې چې غریب به هیڅ نه خبر نه لیکن خلق ورپسې دا تهمت وترل دي چې تهمتونه وترل کېدل د والیانو پسې او والیان مسلمانانو که خلکو ملک واګینی ویلی وو خپله تربیته کاوه خو جهادونه کېدل الله برار کی او خو مال د غنیمت صحیح تقسیمې ده خو دې بدادر خو ورزه کې چورانه فساد د چا غرضی بیغه دا کارونه کوي ال اراجیب د دې د وجر مسلمان له فکاری چې خبره تر اوره سي سم بس دغه تحقیق دغه نه کوي پاګې یقین نه کوي تر څو چې تحقیق یې نه کړه لاول خو تحقیق وکاز یا تحقیق دی وکاز دو کسان نه دا سوی نه خپل ته پوس وکا او خاص که زمون زمانه که دا تقوا کم والی دی نو بل د درو خبر ډیر زیاته خوريږي یو بل پس خبرې کول او په یو بل باندې بدګمانی نه پیدا کول د بدګمانی د پیدا کولو طریقه د شیطان طریقه ده شیطان راولګی آدم علی السلام ته ویل چې دا ونه اخري زه د خیر خوایم یعنی الله بدخوا دی زه د خیر خوایم الله تعالی تاسو د جنت نه وباسي ذکر ته وای دا ونه مخره زه د تم چې وی خوري جنت کې به همیشه پاتې ته تا ګوره په ځان باندې خګمان پیدا کاو چې دا دم اصلا په ما خګمان شي زه خیر خوا او په الله باندې ولا بدګمان پیدا کاو چې الله تعالی شړي ته خو زه مجزه تاسو پر خیر خوایم دا داغه د شي سوا هر زمانه کې به دا کار د پیغمبران مقابله کې وجه کوم خلک هغه سمون دا کار کړه دا نبی خدا کار او کاغذ کې دا او دي عوام بدګماني به په نبی باندې پیدا کاوله رسول الله صلی الله علیه وسلم د شي خلکو به بدګماني پیدا کاوله په هغه باندې چې دا خدا کار کړي دا يهوديان به ویلي دا خو هم د شي اورته ودونه کوي خزي دی واده دی دا نه خزي وکړي یو له شي وکړي دا بل مقصد نه بغیر د ودونه کولونه خو شف په پوره کوي او موږ د الله رسول علیه الصلاه والسلام خدای د پر ودونه نه کوه په بډاواله کې ودونه وکړي د 500 نه چې واولې دا او بډای ګانې خزي وکړي هغه کې نور حکمتونه د عربو ته دعوت یو لاره کوله وولو مسلمانانو خدمت کول مطلب خدا بدګمانی نه پیدا کول غرض دا دی بدګمانی نه په والي نه پیدا کول د دې خوارجو کار دا و ځکه دا پټ تخطیط قرآن او فساد نو په دې کې سعید بن العاص دا د کوفی والي دی نو یو ورځ یو مجلس کې ودی ناس دی په مجلس اکثر په جماعت کې لگاوه مسجد کې کله بد شي زیب او اجرب او پای کې مجلس به لگاوه دا علاقه په امور باندې سوچ کاوه په دې کې ناشتي دي عام خلک په کې ناشتي دي نه په دې کې دا خوارج هم ناشتي دي خوارج په دې کې دا فتنی ولا دي خو مسلمانان ځان ته بزرګان دي وګدي دي سجدي الله ته لګي کافر خو نه دي کنه دا خوارج مسلمانان خو الله مني رسول مني بزرګي کوي او ته تقوا پکې لیکن دلته د الله په دین سم نه پويږي د الله د دین سم خبر نه دي د دې وجنه ورانه فساد دغه فوج باندې کوي معمولي غوته کوي په چا کې وي ته کافر بس اختلاف پیدا کول او قتلونه کول داش ندیم په دې مجلس کې راځي نو د سعید بن العاص و د یو کسر باز شو په یو مسله کې دا خوارج راول کېد نو په دې مجلس کې ستاسو جګړه جوړه کړله خنیس د غسوري نوم خنیس هغه وو پلار را پاسې د ناغه دفاعي کول نه غیر پسی وو دوه دوه وول چې به وشه کړل اڅ ټی په جټی وول په یو مسله کې دا غس اختلاف راغی د دې خوارج اوس راغی نو په دې کې چې هغه وو داغه قوم را پاسه ده بنو اسد او تویل ایو بدلا خستله په دې کې سیدین راز کوشش وکړي چې د دې جوړه وکړي او د دې اتفاق را ولي او دا فتنه دفک دا کوشش وکړو چې په دې باندې اږي تی ویل چې تاسو خیر ده بدل مال یو مقابله مکو یو د مسلمانانو اختلاف مو پیدا کوي والی په خپل زور باندې او د الله تعالی په مدد باندې دا فتنه دفکړه لیکن دا کسان چې وسته جدا شول د کوفینه بهر وته او تهمتونه شروع کړل د سید بن العاص په ځای دام ته ورانکار او مرګره دی د شرین او مرګره دی او پای کې چې کوم نیکان خلو غاغي بشم خبره شروع کړی دی کوم دا چل دی کوم دا عیبونه دی عیبونه را لټول او موږ مطالبه کوو د عثمان نه چې دا د دنیا کې مننه یو ولی وس مخکې نږدې لري کړه دام په سره لري کوي دا غد لري کولو کوشش په دې مابین کې عثمان رضی الله عنه ته سعید بن العاص جواب ورول لګی چې دلته ماته د شي فتنه جوړه ده په کوفه کې او خلک له بلوا شوی دي او لکه کسان نه دي سره پټ نور ډیر مرګري دي او فساد راته پاله کوي جوړ زه سو کوم نو عثمان رضی الله عنه ته دا ویل چې د شي وکړه چې یو حتی له وسه صبر کاوه صبر نه کړ عثمان لکه انتهایی نرمي ولا کړه د واقعات نه معلومي نرمي پکې او اخلاق د چا وینه ته اولو ډیر بدی کار کوي مزاج کې نرمي د بعض انسان داغه مزاج کې ډیر نرمي و چې خطر واسه دی سره ناکام کوه تر سوچي کفر او ارتداد باندې نه راغلي داخله کنه کافر شي او مرتد شي نه هغه وخت پورې احسانات وسه کوه او مال فین او مال امر کوه او هر څه ولا کوه هر څه احسان وسره کوه او علاقه کې حتی وسه فساد نه پرې ده دیم کار دا وکړه چې دا کسان د کوفینه وشړه شام ته دا دیار لس کسان مشرانه شي دي او معاویر زانو له ورولې ځکه چې معاویر زانو یو حلیم سره ده په سیاست باندې مخه پويږي عدالت مدینه ځکه مره له غیل ته فساد جوړیږي په دارالخلافه کې دا شریعه راشي به نو نقصان پیدا کوي نو شانت استوښله دي تنفي وای دا حدیث په اصطلاح کې د مفسدانو خلقو د علاقې نه شړل لکه نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې وسړو لاسونه سر کول وخت یې سر کوي دا ولي وای دا د خلص ځان مشابه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم لقی علاقې ته وشړل چې دا د مدینه کې مپرې ده چې دا کارونه کوي زنانو ځان مشابه کوي تشبوه بالنساء کوي سړی د ګور الله تعالی سره په دکړه ځان خو مشابه دا شړل پکاري خلفاو لم دشي پکاري دا رنګ قران کې دا قانون دی او حدیثو کې هم چې چا زنا وکړه او به واده ونه یو کال بشړل شي یو کال وې د کلی نه علاقې نه وشړي بل علاقې ته بس دي ته نفي وای او ينفو من الارض قران کې دا راغلي دا دې لسکان او شړل معاويره ځان له وراس لاستړي ځغله وره معاويره ځانو چې د پخپل شام کې دا والی دی او ډېر خپل سیاست باندې پوهید معاويره ځانو حلیم سره مړي عزت صبرناکم ډیرو اور هیڅ صفات پکې فساد بلاغت هم الله تعالی ورکړو هغه یو کنيسه و د کافر نه نیولې و کنيسه عبادت خانه د نشواره و توای نه په هغه کوټه کې دی نازل کړل الته ملوانه کړل و چې تاسو هم ملمانه دلته کې نه بار بنوځي تاسو کې باندې کوم د معاویر زانو براتو وخت په وخت باندې د دیو د اصلاح کوشش وکاو چې د خلکو اصلاح وش سیرت کې راځي یو پیراول راغی کې کرانه ولا کاو خوراک اسکا ګوله خمزه دار ورکاو چې تاسو مون ملمانی او لازم پراخ کوچ کې دې چې د پدې کارخش نه پر ولا راغ نه ایت نه شیت کوچ نه شیت حاصل لا دی وګد نه شیت ده خلنو مطلب ادا ده چې ګور الله تعالی مونږ تاسو له اسلام عزت راکړه ده مخکې مونږ اختلاف او تفریقی وي سونه فسادونه د اسلام په وجبه الله مونږ له عزت راک نبی ته دا تفریقی ولې تاسو پیدا کوي د اختلافات ولې پیدا کوي اپا حکام وانتا سولی ترازونا کوئی چی بایگی صحیبی خوبا نرمی بانی اتوی ورکن آقا بدل او منی خبره تاس عمر کوئی من بخام اگا خبر منو خوشی صحیح خبره در شریط خلاف نی اگا خبر بانی عمر وکی بس من بدل او منو او دویم خبر او تداوک للا چه اللہ تعالی دا قریشو پواجه بانی اللہ پاک دی امت لا عزت ورکو چه نبیر سامی بکراولی گا او دیو دا اسلام لاولی کلی سخ خدمت کرده ده قریش لکه ابو بکر او عمر او عثمان او علی دا ټول قریش دي د اسلام لپاره سخت دفاع کړی د خپل ویني په ور کړی دي تاسو ولی د دې سره حسد کوئ لکه د دې د خبر نه معلومه کړه چې دا حسد یې کاوه قبایلی حسد چې وتوي دا غشي دی مراخست دا نشته متو نه ایوب باندې نشته څه خاص اثر ونه کړ بل زول به راغه به وته نشته نه وکړل نه په دې نشته کې وایو ډیر باغین خلکو نه دا صحصع ابن سوحان چې کوم دی دا صحصع و اداره فاصله معیره ده نو ګیری ځل لاس واچو چې تاسو مونږ باندې ظلم کوو یو حکومت تاسو نه ولې دی مونږ له کیسه نه راکوو یو قریشو دا کار کړی دی د جاهلیت هغه کارونه تاسو بیت شروع کړی دی بیزی بیزی تر اوسه نه و معیره دا تاسو نه ویل سره دا غنه چې والدې دی وجلم شدل ورته اوسه کولای شو لیکن په حلم باندې کار هغه سره وکاو خپل لا کې سره وچلول سیو ته ونه ویل کنی دا د وجلو لایق پدې کې معاويه زانو ډېر زړه کوشش وکړ د دې د اصلاح خوونه شو اصلاح نو معاويه ته جواب دغه ته وروګه جواب عثمان رضوانو ته چې دا کسان د مال را لګري د هغې غټ مفسدان دي یتکلمون بل سنه الشیاطین شیطانان دي د شیطانانو په جواب باندې خبرې کوي ټول کېږي خبرې دي وهاني خبرې کوي اصلاح نه قبلې دې څه خلک دي کاګل لګري کاګه د دې جوړولو کې دا معنا لري کولی کدا دلته پاتې شي ساحران دلته شمال را ته خرابوي دغه خبرې کوي لکه دی تکفیرانو دي خوارجو له دې خبرې ورزې کګي خبرې هغه ول ورزې چې عوام خلک غږ زد دوک کول شي د عوام خلکو د دوک کول د لپاره به دا کار کوي لکه یو شنه دغه بیان کوي وای وای د پاکستان د علما کافر دي یو کس دا ویل یو مولا دی هغه کول کافر دي وای زکه په لاهور کې سناګانی کې دی ټول پر ځای دي نو زکه کافر دا څه خبره ده لکه وځه کې دی پر ځان نه مقابله به کړې نو یو موږ بدن نه په کفر راځي نه په شرک راځي نه په بدعت راځي نه په زنا راځي وسم نه کې به طاقت هي که موږ وسه کې درې موږ به د اسلام راوسته وي چې خلاف اولاد امر نه چانه وي کړې خلاف اولاد پیژنې غیر مستحب کار دا خلک به د شي باندې ولې په مستحبات باندې مجبور کړی وي چې د مستحب باندې کوي څومره چې شریعت زور ورکړي دونه زور ولا موږ مر کړی وي اسونه چې غنډه وکړه دا مونږ نه مو بده شي لیکن وسه نه کی ندی و هم دې خبرې کوله پلانکی والی په دې باندې خراب د شاوزه کې دا چلوش پلانکی والی بدی وجه خراب خلاص دا چې دا خلک اسلامه کړه دا موږ نه لری هغه بیت ولېګل کوفی ته بیت لار دا کسان به دوباره سعید بن العاص شکایت عثمان ته وکړ هغه چې دا جزیره ته ولېګا د شام بل جزیره د حمص او توایغی ته ولېګا الت عبد الرحمن بن خالد ولید د خالد بن ولید رضی الله عنه زید عبد الرحمن هغه به کېږي چې د اسلام کې دلته لار ویلېګل ناغو سا نرمی وانا که آغاو سا سوچه سختی وکنه چه کمزه که بدیو که ناستنه مردی بدی بیوتویل و چه پاسیده مردی بدی بیوتویل او مجرمان او تهدید بالقتل بیورکاو چه زده تاسو وجنه زده خالد مولید بیمه زاغ سره مجرز ما ده پلار پلاس دونه کفار الله وجه دی تاز ما پلاس منی وجه انتهای سختی چه دو که دی خلقو منی رو براغه چه داخل سره نشته وجه دی نشته توبه بیستله اظهار د توبې وکاو د اسلام کې بالکل موږ د خپل عقیده پرې کو د خپل نظریه په والیان هیڅ اعتراض نه کو او موږ د سیر جن ته رو په د خپل ماحول کې لکه څنګه چې عام مسلمانانو ته ریده شي به تیرو هغه اسمان ته جواب راولګي چې د خلک اصلاح شوی دی او توبې ستري د الله تعالی ته نه اوځي چې بس پرې ده چې ګرځي راګرځي چرته دی ته موږ معاف موږ معافي وکړه موږ چې چرته ویلې خیر دې موږ د طرفه معاف خو چې دی خپل شر پرې دی او کوم ځای کې چې دیو ګرځي الته دیو ته اجازه ده هیڅ پابند به موږ نه کوو خیر ده خو چې دیو دا شر الله تعالی ختم کړي لیکن دیو په ظاهره کې توبه وستره پزړه کې نه و د دې د وینه دا شتوري نخعی او دا ساعت چې دا وي په شام کې پاتې شلو په دې دغه حمص علاقه کې د عبدالرحمن سره پاتې شو چې دا والی موږ سره خدي او بس د دې په وجه باندې موږ الله اسلام کوم وندل ته یې انور مرګ دی رال کوفې ته په دې حالت کې پدې کې دا وګړي واقعې دي موږ به د بازي بازي راولو دا سعید بن العاص یو پیر د لار دغه ته مدینه ته لار دلته دا خوارج راځم شو چې دا سره تیار مدینه ته تللی دي او به نه را پریدو دا ولی زما خوښ نه ده په مسجد کې راځم شو به شدانې پریدو دی پر لږه کوفی تر داخلي کې نه پریدو تیار مدینه ته تللی بس ایست دی ورکی مانا دیو عثمان بلو علی راولی دا مانگ نمانو پا دی که دیو عثمان رضای و قماندان چه مکی با جهادونی کم پایت شوی دی قعقع ابن عمر التمیمی اغا مشهور مجاهد دا اغا پی خبرش او دا اغا زمانه دا که دا مجاهدین تلی دی بیخبر کل علاقو تا جهادون لطری وجه داره که دا فتنه رو چطر شده نه بید دیو چه توبه کلویست را بیت دا فتنه کتر شده علاقه پا آرام مانه شروع مجاهدین خپل پوزین ته بیتر آلکه حضیف ابن الیمن اغا ازربیجان ته تلید ده دسی تاقا ابن عمر مخپل طرف تروانی ده جهدون اللہ تلید ده کافر و سراغ پا دیگه جدیو ده فتنه رو چه تکرن اغا پی خبر شد اغا پی سراغه او دیو طول قبضه کروینی والله سوش جماعت که راجمشی و خوارش او دیو دیوی که تاسو ده عثمان روزان پا خلاف که بغاوت کوی زد تاسو وجنما. ناغیوی ایتیر از منگ آسمان خلاب مطلب نده از منگ صرف دقا غلط ده که دا سعید من العاص دا درالا بدل که بل والی درالا را که او منگ غلط مطلب نده از منگ نیکی غرز ده چلاقه که اصلاح راشی و خیر راشی و داوش خبری تر اغواری را غواری ناغوز ده چه تک ده دقا شما طالبه که وی والی بدل بدل که لیکن گوار دا خلیفه خلاب چرتا ونک کنی زبان برابر کم بیاد دسی کار چرتا ونک قاقا ابن عمرم لار خپل جهاد له په دې باندې خبره ودرېدله پدې کې سعید بن العاص کله ورته کوفی ته بیته نو دا کوفی ولا خوارج راجم شولو په مسجد کې دوباره علاقه خالی و لګلګ مسلمانان په کې پاتې یعنی مطلب صحابه عوام مسلمانان سني شي کولای دي خوارج وای دا اراده وکړه چې دا سړی نه پریدو کوفی ته نو دوه زره کسانې تیار کړل او په زر کسانې په یو لار کې وته کېنه ولا زره په بل د مدینه نشي کومه لار وه چې دا راځي نو کوفی دا ته هم پریدو کوفی ته یا مرکی او یاو دیچه واپس شا پا دیکی سیدین آس شراغی و جرعی لقیده چرا ورسده چوی که تزر کسانو تا ولر او مقابلی تا ولر دو تیویلی چو ورکرالی وجد نو دی زر بیت مدینه تا واپس شا وشمان دادی وزد دلتا با نراز اگو دویچه گورا دا خبر خو یو کسم کولا شا تاسو با یو کس را لگلی وی ما ته به دا خبره کړو چې زم خوښ نیمه زبې ست د نتلې زر کسان ته ساجد د تاسو توري دی وسلیه دی او دا ناغو سره نرمه خبره وکړه چې قتل یې نکي سیدنا راس بیت واپس شو مدینه ته راغی څو غواړی تاسو منګه ابو موسی شاعری غواړو ابو موسی شاعری رزانو د دې زمون مشر شي عثمان رضی الله عنه خبر شه ابو موسی شاعری غواړو ود دې دې مشر چې دې دا ولی نه غواړي زدا بدل لا بل بل ور کو چر کله د دې فتنه به دې خدمي ابو موسی شاعری رزانو د دې مشر شو لاول کی هغه ته منځنم کول او دا به ویل چې ودرګه تاسو ته ولی راشي هغه وخت پر بزیمه به د عثمان رضی الله عنه طرفه جواب راځي هم دا ته ولی هغه ولی شي د کوفی والی او د کوفی تربیت بده کاو په دې مابین کې د عبد الله بن سبا د طرفه خطر هغه او د خوارجو ته پټ رازونه به وسره و چې د شي کوچ په مدینه باندې حمله کوو وجدا د چې د عثمان رضی الله عنه دم ختمول غواړي او د دوالین چې د ټول شرین دي ټول تشرار وي چې د شرار دي د ختمول غواړي د لری کول غواړي تبدیل د ولات او والین بدلول او حاکم بدلول زکه چې دی و حکومت سي نه چلی مال فیس نه تقسیمي جهادونه سم نه کوي دا قسمه قسم اعتراضونه خاص کر په عثمان رضی الله عنه باندې اعتراضات داغه په ذات باندې اعتراضونه داغه په بازي کارونه باندې اعتراضونه وکړه چې دا اعتراضونه ټول بيزي عثمان رضی الله عنه له جواب عمر کړه لکه هغه بعد دې کې بیان کو او بیرست عثمان رضی الله عنه جوابونه ورکړي جواب هم لرا نه کړو الله په مسجد باندې چې بيزي بيزي سوالونه داغه لکه دا یو سوال او اعتراض په عثمان رضی الله عنه باندې غداو چې دا یو دا کار کړه دی چې خپلوان یې غوړه کړی دي په نور باندې خپلوان له مشری مور کوي او مال مور کوي عثمان رضی الله عنه ته جواب کړو کله چې دیدیو مشران راغلي مدینې ته هغه وخت یو دا جواب کړو هغه راو وختره کینه ول چر راځي په مسجد کې کینه ول عثمان رضی الله عنه چې تاسو کومه ترجمه دې داګه جواب خو کیسه دا چې عبد الله بن سبا زر کسان تقریبا د مصر او زر د کوفینه زر د بصرینه او زر د نورو زین درې څلور زر کسان دایره جمع کړی دي او هر یو د مشر مقرر کړی دی په مدینه باندې حمله د فر راشي چې عثمان رضی الله عنه دی موږ ته د خلافت بشي پری دی او کني پری دی موږ یې وژن قتلوي او ځان موږ بشي نه غواړو ځکه دی د چا بشي ورکول عوام مسلمانان خو په صحابو باندې مېند دي نو دی یو ډلې یادول چې حاجی دې څنګه مشر شي علی د خلافت ورک لکه د عبد الله بن سبا مصرینو هغه دا ویل د بصری والا ویل چې نن موږ دغه غواړو زبیر بن عوام غواړو زبیر دی مشر شي د کوفی والا ویل چې نن طلحه بن عبد الله دی مشر شي په دې کې مو دا یو غرض دا چې د صحابه خپل مابین کې اختلاف پیدا شي چې دا یو ډله یو مشر غواړي دا بل ډله بل مشر غواړي بل بل دې کې به یو تنظیمونه پیدا شي اختلافات به پیدا شي امنس کې دا درې واړه صحابه دې خبر نه خبر هم نه دي نه دا مطالبه لري چې موږ دې مشري راکړې شو نه چاته ویلې دي چې زمونږ د طرفه تاسو دا مطالبه وکړي خدا دې خوارج دې ظالمانو دغه شی شروع کړو الغرض وې دې شرال عثمان رضی الله عنه راو وختل دې مشران او هغه سره خبره وکړه چې تاسو سم مطالبه سي شي غواړي سي تر ازم دې چې موږ دا غي د فیو کو په مسجد کې و دې مشران راځم خپل نور صحابه کرام هم ناشتې دي تاسو خپل اعتراضونه وکړه نو یو اعتراضات وکړه یو دا ده چې دا خپلوان له مشري ورکړه دا او مال هغه لور کوي عثمان رضی الله عنه جواب وکړ چې ګورئ ما تقریبا اتل سوالین دي په دې کې زما خپلوان څوک دي قران دي چې خپلوان دي کې 15 کسان یې د مشران دي او هغه هم د چې کله د عمر رضی الله عنه مخکې نه مقرر کړی دي معاویه بن ابي سفیان دي عبد الله بن ابي سرح دي د چې کله دي او یا سعید بن العاص دي دا څلور 15 کسان سره په دې کې قوت او کفاعت پکې دي یعنی مطلب دا دی چې کار لایق دي د دې بل مقابل د چې کسان مند دي د لپاره نو لیدلي دا اعتراض چې تا کشران په موږ باندې مشران کړی دي هغه دی ویل چې رسول الله هم دا کار کړی دی وسامه ابن زید څنګه کشره لکه د 15 کال په عمر یو جهاد کې مشر کړی دی 13 کال په عمر کړی چې رسول الله وفات کړو هغه وخت په جهاد کې مشر کړی دی عمرو بن العاص ورکوټه لکه په هغه مشر کړی دی فلانی مشران کړی دي نو کما یو کس مشر کړ په دیو جبانه شای کی اهلیت دی دا صد اعتراض خبره خو نه ده هغه دا کار کول شي دا اعتراض ما کوي او کدا خبر تاسو کوي ز خپلوان له مال ورکوم انا مال الله خپل ډیر مال لا کړی ما ته خپلوان ګران دي ز خپلوان له خپل مال نه ورکوم د بیت المال نه یو روپۍ نه دا ورکړي اوس په دې باندې قسم کولای شو چې بیت المال زما یو روپۍ نه لګولې بلکې ز تنخواه د بیت المال نه نالم د دې لپاره چې زما دا ټول کار د الله رضا د پاره شي د بیت المال نه تنخوام نه لږ ما کې دون اخلاص د الله په فضل سره به درسته شو به زید نه یو ته دای تر ازبه لوکه چې تا حما کړی دا حما ناږي کې خدل ته وای حاکم د مسلمانانو راولګي په علاقه باندې ناغه ولګي دلته بګړي به نه سره وای مدې دا خبره خبره کړو چې دا ګور د خپل خوانو خپل ګړو بزو د پاره د مسلمانانو شریک علاقه د ادب کې ځان لګړي به زی سره او ومنګ په کینه فریدي نور مسلمانان په کینه فریدي نو دوی ته جواب وکړي چې ګوره دا حما دا د قران خلاف نه ده ایو الله د قران خلاف ده ځکه قران کې دا دی چې قل دې ته توایا زما پیغمبره سوره یونس کې راغلی دی ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون الله چې شعر اول دی ګناي کې حلال حرام تاسو نه مجړو دا آیت مطلب دا دی نو دې دای تراس کاو چې تا د ځان نه یو شی باندې پابندي لګولې د په خلکو د آرام کړه دردا خو ته په الله درو جوړ کړي نو عثمان رضی الله عنه چې وره دا ناغه چې دا ناغه وجداره چې د صدقې او خاندې د زکات د بیت المال او خاندې هغه ډیر شوی دي نو دا غي د پاره د شرزه په کار دی چې هغه دا وسېږي هم د ستاسو مسلمانانو مال دا غي د پاره ما په دې ځان ناغه لګولې دا ځان د پاره نه د لګولې زما یو ګړه پکې نشته د دې سوال جواب متوش نو بل سوال دا کړو چې تا د مینا کې د مونږ دی ولی پوره کړی دی نبی رسول الله دوره کاته کول ته څلور کی ابو بکر به دوره کاته کول عمر به دوره کاته څلور کی دا ولی و هغه دا جواب وکړي چې وجه دا چې ما په زما اجتهاد دا چې په مکه کې ما خزه کړی دی نو یو ادمه کړی دی او زه دا غزه اوسیدونکی ما نو ما ته ځان مقیم ښکاره کیږي په دې وجه باندې ځکم یا د عربو د خاطره مې کړی دوه جوابونه وکړه د باندې شنو د خاطره د څلور رکعات کوم چې یو د ګمانونه کې چې دا مونږ دوه رکعات ده چې دا ویته دا پته ولګي چې دا څلور رکعات ځکه بعضی عربو کې دا مشهور شوی و چې مونږ دوه رکعات شوی ده د باندې شنو د اصلاح د پرما دا کار کړی دی او بلدار چلته مو وعده کړی دی دا د عثمان د جامع اجتهاد دا د اعتراض خبره نه ده عمر ګور نه به تاسو کاو چې تاسو په دې ګواہی کني هاي بل شي او د شه ده بل سوال پیدا کړو چې تا په مسجد نبوي کې زیادت کړی دی مسجد نبوي چې د مکه لګ وړو کې او تا غټ کړی دی دا د رسول الله خلاف دی کړی دی دې ته به زی تراز وای نه هغه ته ویل چې دا ما چې زیادت کړی دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې م کړی دی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فرمایلی چې کچا دا مسجد کدا پلانکه کور واخسته خو کې کور او دې مسجد سه وځي ک الله تعالی بوله په جنت کې کور ورکی عثمان رضی الله عنه ما په هغه په تقریبا چې په 25000 روپۍ باندې هغه وخت می په هغه ورکړې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جنت زیر امر کړو نو دا په هغه کې زیادت شوې ده نو کوم مسلمانان ډیر شو مسجد تنگ دی ما ته غړ کړې دي کې څه نقصان ده د مسجد په غټولو کې اوس نقصان نشته دا ستاسو د اعتراض خبره ده چې دا تا مسجد غړ کړې ده ورسره دا اعتراض مې چې تا مسجد خسته کړې ده عثمان رضی الله عنه کار کړو چې د رسول الله زمانه کې مسجد لږ ساده او هغه ته دا کانې لګولې حجاره منقشه د شي کانې چې پای باندې ګلونه غونډي وو ډیره ګل کارینه و ساده شاند او بل بر مسجد چې نو هغه څه پرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څه پر یعنی وبو بچلاند راوتل او عثمان رضی الله عنه په کې د ساګوان لرګې چې د نختر لرګې غیب کې ولاګو او مسجد پټ کو نو یو دای تر ازو چې دا نبی رسول الله خلاف وکړه هغه ته جواب وکړ چې وردا د رسول الله خلاف نه دی ما کومه د څه نه د کسته کړی چې کومه غي د يهودو په شان د کسته کولی د مسجد کسته کول د يهودو طریقه ده هغه طریقه ما نه دا کړی ما خو سره داخله د باران نه بچ کړی او نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد اوریدل دی چې من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله فی الجنه چا چې څنګه جمعه ته الله له جوړ کړ په دنیا کې دشه به الله له په جنت کې جوړ کړي دشه کور بوله په جنت کې آباد کړي نو دا تراست تاسو مکوې نو دا ترازم د دې به زیو ځکه عثمان رضی الله عنه جماعت دسه نو کیسه کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف یې کړی کني که خلاف یې چرته کړی وي نو مشران نور صحابه موجود و علی بن ابی طالب موجود دی انس بن مالک دی ابو هريره دی زبیر بن عوام دی طلحه بن عبد الله دی سعد غیب به اعتراض کړی وي خو چا نه دی کړی ادي دی خوارج به کاوه چې ګوره خوارج عادت هم دار دی وړې خبر نه غټه خبره جوړه ولا لکه مخکې موږ ویل دی وړې خبر نه غټه جوړه دی اعتراض یې وکړو چې تا کې دا نقصان دی داغه ته جواب وکړه دې خبرې نو بلې اعتراض په عثمان رضی الله عنه باندې هغه دا کاوه چې تا درې صحابه ولا تکلیف ورکړل دا غي بدله مونږ ته نه ایلو یو دی ابو ذر رضی الله عنه شړل دی د مدینه نه شړل دی بل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ور کړی دی ابو عمر بن یاسر له دی ور کړی دی بدل منګه خو خلیفہ څنګه محاسبه کړی لګی دی او غننم انسان دی د نرمۍ د وجه نه کني دا د وجر لایق خو لیکن د رس روایت کې راځي چې عثمان رضی الله عنه موقف دا و چې نه وینه بنت ویا وای دی وینه ته ول پیډر بدل کېدل د مسلمان وینه چې کلمې ولای او دا وینه د اسما په لاس توې شي دا څنګه غواړم نو انتهایی کوشش وکاو چې رقتر ونه شي تر دې چې دا د شهادت سبب به وګرځي دا لکه رس دا واقع ان شاء الله پوره کی راځي دا غری صحابو ساته نه ته کړه نو دا هغه جواب ته دا وکړي چې دی یو سمځه ته اوس مورو نه دی دې څه زه ته کوم ځای نه منکړه ده او نه هغه اوس ما په خلاف کې چېرته ولړلی هغه اوس درخواست نه کوي شکایت نه کوي او تاسو را لګي دای په باره کې شکایت کوي اصل چې د قصې والا ده هغه څه نه وای او تاسو را لګي په ما باندې اعتراض کوي دا بزرګ غنو واقعیت دا وا دا بزرګ قصه ابو ذر غنو یو صحابي دی چې په دنیا کې ډېر بې رغبته وو زاهد وو دونه بې رغبته وو چې دا غره ادا جوړ شوی و چې سبا ته پیسې ساتل ګناه ده د ذهن جوړ شوی د باندې صحابي یو اجتهادي مسلې په اړه باندې ذهن کولاوش نو بس په اړه باندې کله کولاړي لکه دا د بعضي علماو د شی طریقه ده د بعضي انسانانو د شی طریقې یو خبره باندې ذهن کولاوش بیا داګه نه بغیر په بل خبره چوته کې اثر به نه کوي نو په دې کې ابو ذر رضانه بدا آیت پیش کاو چې ولذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم هغه کسان چې سره وسپین خره دغه کوي جمع کوي او د الله لاره کې نه لګي نو دی له درناک عذاب په دې ولر سیر ورکا الله قران کې ویل ابو ذر رضانه په شام کې د معاوی رضانه سره په دې کې با سره هغه چیرې دا آیات زمون په بارک هم دی او د کتاب بارک هم دی ماګیو وی چې نه د دېات مطلب دار ده د کتاب مبارک رسم مبارک نه ده ابو ذر جان ته باسن ډیر کړل نو هغه عثمان ته شکایت وکړ چې ابو ذر دې نه درولېګ عثمان رضی الله عنه جواب وتا ورولېګ چې دل تراش ابو ذر د شام نه راغې مدینې ته رضی الله عنه چې مدینې ته کله راغې نو خلیفې راجم چې د سوا کله سوال ترالې د شام نه هغه ابو ذر رضی الله عنه وایز د څه شوم لکه ته چې زه یو چرته ډیر غریب او ناشنا انسان مې داخله را باندې راځم کی یو مخکې چرته لیدل نه حل لري چې ما به حساب وزره مګا زه څوک یم چې تاسو ټول به ما سره غونډې کې څه چل له سوا کې هیڅ واقع نه شته سره زما د معیار ځانه اختلاف راغلی په دې آیات کې چې هغه وای د آیات د يهودانو باره کې د زویا مجزمون باره کې د يهود باره کې دی په دې کې هم سره اختلاف دغه مدینه کې به وشه د عثمان رضی الله په گاونډي ټوب کې وشه خو ابو ذر رضانو به خلکو سره بسونه کول کسان به ناستو هغې ته ویل چې بشر الکانزین برصف من نار جهنم د جهنم سکروټې کاڼي ګرم به خورئ هغه خلکو چې پیسې جمع کوئ او دا کاڼي به ګرمېږي تبۍ به دې جوړېږي او ستاسو په دې اوږه کې به الله ږدي او دې سینې ته به لره وباسي په سینه کې به لږ دخوا به دنه وباسي مؤمنانو ته به دا خبرې کولې مسلمانانو ستاسو پیسې دي څه کوئ په دې پیسو نن چې د خوراک وکړ ټول به خیرات کې نور پیسې به سبا ته نه ساتي سبا ته ساتل ناروای دي د ذهن جوړ شوی دا د مساوات والا ذهن د مساوات په شان ذهن مساوات ته خپل ځان د پیسې ساتي او بل دامر کوي چې لګتا شي ولګوي ابو ذر ځان خپل هم نه ساتلی دا غره دا جوړ شوی او دلیل به دا پیش کاوه چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قسمه د احد په مقدار باندې سر زره ته هدا غرب مقدار سره نو درې ورځې کې دنه ما ختمه ول مګر لکه می ساتل د قرض د پاره چې چاره باندې قرضې چا په اخلاص کو د قرض نه بغیر زموږ پیسې رسول الله سمای نه ساتم نو ګوره د الله پیغمبر د هدا په مقدار باندې سره زر په درې ورځې کې دنه ختمه یو تاسو ساتي خو تاسو به د حدیث ان پوهیږئ چې قرض پیدا شو کوه نه لی د حدیث مطلب دا دی صحیح حدیث د بخاری کې راغله چې رسول الله سم فرمایي زما خپل زهد دادې زما خپل تقوا دادې چې ما پیسې جمع کول زنه کومه سبا د زشه نه ساتم خپل کده هوت په مقدار باندې سره شي هم زی خرج کوم دسی اومد ته نه یو چې تاسو خرج کړئ اومد ته اجازه ورکړئ چې پیسې تاسو وساتئ او انک انتظر ورثتک اغنیا خیر له من ایتکفف الناس انتظرهم عال یتکففون الناس خپل وارثانو ته مال پرېدا چا غریبانه نشي پرې چې یو مالدار شي او شریعت چې دا ویلي چې تاسو زکات ورکړئ دا ولې ویلي دی خو دې د وجه نه ویلي چې تاسو په پیسې زکه زکات ورکړئ شریعت چې تاسو چې تاسو نه پکه لازمه ده ولې لازمه زکه پیسې به د سری زکه نه پکه تاسو چې اسلام وجدا واده وکړه او خځله به خرچه ورکړي کور بوله پیدا کړي دا حسن داس نه پیدا کړي دی لبه سمخ نه جمع کړي اسلام مونږ ته اجازه راکړه د خپل بیسه خپل زهد دغه خپل تقوای دا وجه راځه سبا ته مان نه ساده ما بزر ده زانه وویل چې مونږ لمزه شي په کار دي کان نو دینو رو صحابو بویلی چه نا تک ده منگ لدشی بکاری خو که شده مال او ساتی ندیگی گناه نشتر نقصان نشتر آقا بیو چنان نقصان ده پا دی وجبانی مناظری دوری شده پا مدینه که ده دیالکان علکان با ده بزر سا باس کواه بی پازاباو دسی ناشنا خبری چوکی بی خلقی پازابوی نو عثمان رزانو تیوی لکته دسی وکی چه دی مدینه نیست لاخشا عربزی علاقی ابو زر چې دا خبره صحیح وکړه ده زما د مدینه نه وزم زګر ته خلک راځه باسونه ډیر کوي مام پازه بو یو پریشان کوي می او خلک ما خبره هم نه مني او کله کله بعد مرګورو مزاح به مسکاو د سیمه ریسه خلک ټوک هم کوي کله لکه یو ګره مشکات کې حدیث راځي وای دا عثمان رضی الله مجلس کې ناشتو ابو زر هم پکې ناشتو په دې کې کعب الاحبار يهودي مولا دی ایمان یې راوړ مسلمان هغه راغی نو عثمان رضی الله عنه ته پوسو کې چیرې دا یو سره ملشي کنه او پیسې ته پاتې شي لکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې وفات شو پیسې ته پاتې شولې دا به څنګه وي د ابو زر دا خبره چې ورا ورا ولا نو ویل کې چرته سیل رحمی کول او زکات ورکاو او صدقې ته کول او مال ته پاتې خیر دې کې باک نشته ده چې دا خبره وکړه دا ابو زر رضی الله عنه ډېر بده ولګی ده نام څو څو غیر او چته کو دا کابل احبار پیو درځي تی ویست دا مولای وو چې ته څنګه د شي پاتې ورکې دا الله رسول خدای شي وځه درې وځه کې دوه هود غر ختموم چې د سرو زری اته یې کنه پیسې ساتل خیر دروای دي غلطی پاتې ورکا وای منس کې دا په تاسو صحیح وو خدای دا بزر دا مزاج د شي تیز مزاج جوړ شوی نو د شي کارونه هم کله کول خلک به وال مشر سره نو په دې کې عثمان رضی الله عنه ته تلاشه عربزیه علاقه ده که خوخه دی وی هغه خپل خوخه تلار هغه پر عربزیه علاقه کې وفات شوی هم ده نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوی ورکړو ابو زر ته الله رسول اره خبره د مخ کنه کړو عجیب نبی دې زمونږ انشاء الله تعالی ډیر زت عجیب شامل ورکړه رسول الله سم تبوک غزا کې ویو ناشت چې وی کتل په صحرا کې شهر روان ایواز را روان دی او مال په شا کړه نبی فرمایل چې مرګور الله ولوي چې ابو زر نشته رسول الله صلی الله علیه و آله دې سړي کې خیر چرته یې الله به راولي د تبوک غزا ته به را حاضر کی په دې مابین کې وې دا په صحرا کې را روانو خپل سامان چې هغه بشار راولې نو نبی صلی الله علیه و آله ته پوښتنه وکړه له کولی و یا رسول الله خو مې خراب شوی و مند شوی و هغه مزل نشي کولای مې پرې خدل او اندې شي پیاده را روان شو رسول الله صلی الله علیه و آله دیو کې فرمایل چې تمشي وحدک وتموت وحدک ته وسم یوازې رواني او د څه خبر باندې راشي چې یوازې به به ځکه مری چې څوک به د خواشه نه وي نو حدیث صحیح کې راغلی دی وای ابو ذر رضی الله عنه پر افضل حق کې اوسېدو تر دې چې دغه د مرګ او د وفات زمانه را مدارسه زمانه کې او دایمه ته ویل چې تابه نه به یو ډله د مسلمانانو مسافر به تیریږي جنازه ور باندې کوي په دې کې ابو ذر رضی الله عنه وفات شي په دغه رفضا علاقه کې سر به خزه او سره یو غلام مسرو نور څوک نه وو یوې اوخوا فقط نور څه نه کور کې دا غي سم نه په دې کې عبد الله بن مسعود وایي دغه ته ته حج ته یا عمرې ته روان په رفضا علاقه کې ورته شو د مدینې نه پنځه مرحله لري زید نو غلام ته आवाज وکړ چې تاسو دلته راشي هغه څه وایي دلته مسلمان دی او په شوی دی جنازه په وخت عبد الله بن مسعود چې راځي وی کتر ابو زر دی نغه ویل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دی چې تبا یوازې ګرځي په دنیا کې او بیا به یوازې په یوه ځای کې وفات کیږي د الله رسول شته دا په یوازې ځای کې وفات دي څوک مسافه کې نشته مرګور دی له خوشاله شي د الله رسول دم فرمایلی دی چې په دسو جنازه کې د مؤمنان دي رئیس جنازه به وګ جنازه په وکړه به خخ کا په ما ځای کې اکور علاوه ته ویل چې تاسو هم مانی زی بنوم چې په ډوړې خوري روټین پیو خوړل خدا دا اول ورځ خیرات نه دی دا د میلمنو له مستو ورکول ځکه اول خیرات نه راوای دا مسافر مسافر حق دې کول او څه شي ته وخره دا واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړ نو دی خوارج به دای تراس کوي چې دا بزر تاول شړل دی رب زید او دا تاسو نه ظلم د کړه موږ ته په دې دغه کول لري کو دي د بشی لایق نه دا دی به زی تراس او د عبد الله بن مسعود باندې دای تراس تاوی واری دی د پښمان باندې چې بن مسعود نه تا قران سوی دی ها قران لیکل تا دې سوی دی هغه ته جواب وکړ چې ګوره قران نه کوم په دې وجه باندې سوی دی چې د مختلف کړتون په کیو هر چا قران بیل بیل لیکل نو ما ټول صحابه را جمع کړل یو قران کریم مولی که په یو قرت باندې د پښې اختلافات د مسلمان نه واقع کی او دا زیتی زیتی چې کوم امر راوسته هم څه چې د مسلمان اختلاف پیدا نشي لکه زړه قران نه چرې سوځي د شي مثال ده کبه دې خبره قران نه پويږي دیم قرت یې سوي د دې د خاطر چې د خلکو اختلاف نه پیدا کی لیکل قرت یې سوي نور یاد خو خلکو ته وو د دې د پاره چې اختلاف نه پیدا کی په دې یو ترتیب باندې قران خلق وای چې اختلاف ختمول او دا کار ابو بکر او عمر رضی الله عنهم کې کړی قران باندې خلق راځي مکړی امام راځي مکړی عمر بن اسر بارک اعتراض کوي چې دغه په بارک ته ویل دي چې دا مړکی دا خبره غلطه ده عمر بن اسر زما ورور دی زول هغه په بارک د سیوی مجدا وژنې ما او خپل عالم ته تعلق کوي دا مړک حلل چې عمر بن اسر چا وجل نه د خروج ته زمانه کې بشید شوی په جنگ سفین کې بشید شوی ده روست هغه باندې شهادت راغله ده دا خواجه نه ده نه دای تر ازو ټول بهزیو نو عثمان رضی الله عنه دې تر ازو جوابونه توکل نه غیو دغه عوام خلک مون غیو راضی شو چې لکه خبره خو دې صحیح دي او به شرطونه ولا کو جدا دا کارونه وکړه اتونکې زمانه کې مالفه به خه تقسیم مې او موږ باندې به خو علیان مقرره صحیح خلک به مقرره شغف کفایت والے تکړه خلک کی دا برابر مقرره او د غنیمت نه موږ له او د مالفه نه موږ له پوره برخه راکه او عدل وکړي اغه ته چې بیل دا زما کار دی دا بازار کوم کدا تاسو په شرط لګوي کې نه لګوي دا زما کار دی دا زما کوم په دې طریقه باندې وا پښول به تا دا خوارج خپل خپل علاقه ته به تا روان شي په دې کې دي مشران ویل چې لکه دا مونږ چې کم ترتیب جوړ کړو دا عثمان رضوان د لری کول او د دې د قتل کول او یا د ختمولو اغه زمنګ تدبیر خو ناکام شي همیشه د پر بدی تنظیمونه کې د شي د مشرانو ګریر نقصان نه هر مشر په باره کې موږ د بدګمان نکو خو مشرانو کې نقصان دي عوامو کې سادهګی لري هغه دوکه کوي په دین باندې دوکه کوي چې امر بالمعروف کو راځي نه نه منکر کو راځي د ظلم مقابل کې ودري او الله اکبرونه چې به مواله او الجهاد چې به مواله چې موږ مجاهدین زنده مجاهدین مې الله اکبر چې به مواله او د ظلم مقابل دی موږ راوېتی امر بالمعروف نه منکر کو مزګه د عوام ځان سمرګی کړو په دې کې شکل دیو په دې خبره کې ناکام شو ندیو بل سازش وکاو چې دا غا سازش د وژنې بیت د خوارج را واپس کړل او دا باغین چې کوم هغه بیت را واپس کړل په مدینه باندې به سم حمله او داغه د وژن د عثمان رضوان محاصره کول او داغه شهادت دای په نتیجه کې راغی چې دیو زه به به وکړ ان شاء الله تعالی زکه دې خبره کې نورې پیډې دي هبه به بیان ان شاء الله سبحانه تعالی دې موږ تاسو ته بشریت په خپل دین باندې راکړي صلی الله علیه وسلم